kükreyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Merhaba. Bu perşembede Kükreyen Fare programında beraberiz. Gündemi takip ediyoruz. Gündemin arka planını izlemeye devam ediyoruz. Gizli kalmış noktaları konuşmak için çaba gösteriyoruz. Konu futbolsa zaten gündemdir. Yani hiçbir zaman gündemde olmayan futbolun bir parçacığı yoktur. Bu her anın gündemidir. Birkaç kere de zaten futboldan bu programda bahsetmiş ve gündemi kolayca yakalayabilmiştim. Bugün doğrudan futbol olmasa bile dolaylı olarak yine futbolu işin içine katarak gündemi yakalama şansım bu programda olabilir. Futbol gündemi oluşturan nedir? En basitinden habire izlediğimiz görüntüler. Yenenler sevinip sokaklara dökülür. Yenilenler televizyon ekranlarında iki gözü iki çeşme ağlar. Bu durum gelecek maçlara kadar sürer. Sonra roller değişir. Evet, bu gündemdir yani. Bunun üzerinde konuşmayan kimse yoktur. Ama bu arada başka bir konu var. Rakip seyircinin kimi maçlarda tribüne alınmaması. Bu yeni bir uygulama, yani birkaç aylık bir uygulama. Bu konuda çok tartışılıyor. Gündem konusu olmaya her zaman değer görülüyor. Bazen aralarda ev sahibi takımın taraftarları, rakip taraftarların kendi sahalarına alınmayışına tepki gösteriyor. Onları mutlaka aralarında istiyor, öyle istediklerini belirtiyor daha doğrusu. Bu bana tabii parantez içinde belirtirsem, Asterix çizgi romanındaki Obelix'in tavrına benzer gibi geliyor. Yani Obelix de Romalılara saldırıldığı zaman hep etrafındaki arkadaşlarına yalvarırdı. Ne olursunuz benim Romalılarıma dokunmayın, onları bana bırakın diye. Ve bir parça bana nedense bu konuyu hatırlatıyor. Özellikle bu rakip seyircinin kimi maçlara alınmaması, tribünlere alınmaması özellikle büyük takımların maçlarında böyle. Ben büyük takım taraftarı olmadığım için gittiğim her maçta kale arkasında rakip takımın taraftarlarını görme şansına sahibim doğrusu. Neyse, birkaç gün sonra bir de kendi gündemim var, ondan da bahsedeyim. Kişisel gündemim yani. Birkaç gün sonra bir konuşma yapmam gerekiyor bir yerde. Benden değişen stadyum planları, yani son dönemlerdeki stadyum yapılarının değişen biçimleri, işlevleri, planları üzerine dediğim gibi bir konuşma yapmam istendi. Ben de daha önce yazdıklarıma ve okuduklarıma yeniden şöyle bir bakıp bir hazırlık yapmak istedim. Oralarda daldığım yazılar içinde gerek kendi daha önce yazdıklarım gerek başkalarının yazılarını alıp dosyaladığım karışıklık içinde ilginç konular karşıma çıktı. Onları burada size aklıma gelenleri aktarmak istedim. Tabii stadyum planları denildiği zaman akla ilk önce bu stadyumların nerelerde daha değişiklikler gösterdiği, hangi şehirlerde daha fazla değişmeye başladığı konusu ya da sorusu aklıma geldi. Evet, İstanbul tabii. Yani demek ki İstanbul'da bir taraftar değişikliği, bu profilin değişik bir karakter yapılanması ya da bu stadyumu yapanlar, yaptıranların taraftarlardan beklentileri daha farklı olmaya başladı. Taraftar daha farklı bir işlev gösteriyor bu stadyumların sahipleri için. Mesela İstanbul da tabii bu stadyumları görebiliyoruz. Henüz İstanbul dışı şehirlerde çok fazla karakterinde stadyumların değişiklikler olmadı. Onlar daha çok işte 80'li yıllara kadar gelen geleneksel stadyum planlarını arz ediyorlar ki biraz sonra onlardan da kısaca bahsedeceğim. Ama İstanbul şehri denilince akla ne geliyor? Bir parça onu düşündüm. İstanbul denilince şimdi ben de burada sorsam size aklınıza ne gelir? Herkes başka şeyler söyleyecektir ya da bir sürü şey söyleyecektir. Bunlardan bazıları çakışacaktır, bazıları farklı farklı şeyler olacaktır. Yani herkes büyük kubbelerden söz edecektir, uzun minarelerden, sivri kulelerden söz edebilecektir. Meyhaneler sokağı, kapılarına ciplerin sıralandığı barlar, kapkaççılar, tombalacılar, sokaklarda zavallı sokak hayvanları, işte ne bileyim dijital finans göstergeleri, onların karşısında robotlaşan insanlar, arabesk şarkıcılar, cazcılar, özgün müzikçiler, türkücüler, onların barları, ressamlar, yazarlar, şairler, gazeteciler, uluslararası üne sahip işte küratörler, televizyon yıldızları, saraylar, kiliseler, işportacılar, kuyumcular, bakırcılar, balıkçılar, daha birçok şey. Daha yüzlerce şey söylenebilir. Şehrin görüntüsünden bahsedilebilir, yeniden geniş caddelerden bahsedilebilir. Kubbeleri görmeyenler geniş caddeleri daha fazla görebilirler. Bol ışıklı vitrinleri görebilirler. Gökdelenler, gecekondular, tren yolları, baz istasyonları, köprüler, oteller, turistler, serseriler, vapurlar, ipleri asılı çamaşırlar, lodos fırtınaları, adalar, Haliç, deniz vesaire vesaire vesaire. Bu arada tabii kültürel ve eğitimle ilgili kurumlar, üniversiteler, bunlardan bahsedilebilir. Havaalanları, sinema izleyicileri, uyuşturucu satıcıları, hamburger büfeleri, kebapçılar, felsefeciler, belediye otobüsleri yine vesaire vesaire. Bu liste daha saatlerce uzar gider. İşte bu karmaşık görüntüler, bu karmaşık şeyler diyelim daha binlerce şey içine alabilir. Biraz önce dediğim gibi İstanbul neredeyse yaşamın her kesitinin üst üste istiflendiği bir yer olarak karşımızda duruyor. Üstelik bu istifin hiçbir katmanı diğer katmanlar ile karşılaştığında eriyip gitmiyor. Kendi varlıklarını koruyor, ayakta kalıyor. Hiçbir katman diğer katmanı ezmiyor, öldürmüyor, onun üstesinden gelemiyor. Birbirleriyle çatışma halleri elbette oluyor. Bu yüzden İstanbul belki de ortak bir kent kimliğine hizmet etmeyen birçok farklı etkenin uyuşmazlığı ile tanımlanabilecek bir kenttir. Yani Atina, Atinalıların ruhudur sözü İstanbul'un yanından bile geçmemiştir. Bir insanın İstanbul'u sevmesi, özlemesi ve onu kucaklama isteğini duyması acaba ne anlama gelir onu ben pek bilemiyorum. Tüm kent parçalarının birleşebildiği bir an, bir yer olabilir mi? Özgürce bu katmanların karşılaşabileceği kendilerini ifade ederken aslında karşısındakiyle de bir duygusal ya da zihinsel bağ kurabileceği bir yer ya da bir takım yerler olabilir mi? Bunun pratiği var mıdır? İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu'na göre bu birleşmenin pratiğine ulaşabileceğimiz bir yer stadyumdur. Bu arada Bedri Rahmi Eyüboğlu hocamızı da buradan analım. Bu yıl onun doğumunun 100. yılı. Her ne kadar hocamız diyorsam da ben Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdiğimde, daha doğrusu akademi haline girdiğimde Bedri Rahmi Hoca ölmüştü. Bu yüzden benim hocam olmadı ama neredeyse Osman Hamdi Bey kadar bu akademinin önemli figürlerinden bir tanesidir. O yüzden hepimizin manevi hocasının olduğunu da burada söyleyebilirim. İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu, dediğim gibi bu birleşmenin pratiğine ulaşabileceğimiz yer, bu çok farklı katmanların yan yana gelebileceğimiz yer olarak stadyumu gösterir. Ve şöyle bir şiir yazmıştır. Yani bundan 50-60 yıl öncesini düşünelim tabii bu şiiri okurken. İstanbul deyince aklıma stadyum gelir. Kanımın kaynaştığını duyarım ılık ılık memleketimin insanlarına. Daha fazla sokulmak isterim yanlarına, ben de onlara bağırırım avazım çıktığı kadar, göğsümü gere gere, ver leftere, yaz deftere. Bedri Rahmi Eyüboğlu bir zamanlar İstanbul insanları ile bu kentin stadyumları arasında duygusal bir bağlantı kurulabileceğini düşünmüştü. Evet, şair olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İstanbul'u yaşarken kapıldığı o büyük coşkuyu bu şiirde, stadyum şiirinde okuyabiliyoruz. Ve onu o kentin insanlarına yaklaştıran şey de stadyum oluyor. Ve ayaklarını kendiliğinden o insanlara yaklaşmak için, o farklılıkları görebilmek, onlarla bütünleşebilmek için ayakları kendiliğinden onu stadyuma yönlendiriyor. Dahası var, ansızın stadyuma dalmakla kalmıyor. O da diğer insanlar gibi ve göğsünü gere gere, şiirde yazdığı üzere, göğsünü gere gere tezahürat yapmaya başlıyor. Şimdi bu şiiri okuyunca Bedri Rahmi Eyüboğlu hocaya telaşla tabii ki şöyle seslenme ihtiyacı duyuyorum. Aman hocam Allah aşkına İstanbul'u stadyumlardan başka yerde ara. Ayrıca stadyumdaki insanların arasına da pek fazla öyle tezahürat yaparak sokulma. Yanlışlık yapabilirsin, bu isteğinden vazgeç. Hele olur da böyle bu tezahüratı da abartırsan olur olmaz yerde o zaman İstanbul'u başka türlü kucaklayabilirsin. İlle de İstanbul'u kucaklamak istiyorsan sinemaya uğra, işte Şile'ye git, dolaş, adaya git. Bir yerde bir bardak rakı iç, onunla yetin. Çünkü senden sonra burada çok işler değişti. Gerçekten Bedri Rahmi Eyüboğlu hocamızın bu yazdığı şiirden sonra İstanbul'da çok şey değişti. İstanbul'da hem çok şey değişti hem de stadyumlarında çok şey değişti. Mesela onun yazdığı stadyum İnönü Stadyumu'ydu. O zamanki söyleyiş biçimiyle ya Mithatpaşa Stadyumu ya Dolmabahçe Stadyumu'ydu. Bu İnönü Stadyumu gerçekten de bir futbol alanı olmaktan çok batılı anlamda kamusal bir projeydi aslında. Yani insanların kendi aralarındaki statü farklılıklarını gizleyen, onları eşit biçimde göstermeye çalışan yapıların, yani o şekilde tasarlanmış yapıların uzantısında İnönü Stadyumu da bir ilke olarak aynı işlevi görüyordu. Yani insanların dediğim gibi kentin katmanları arasında bu statü farklılıklarını en aza indirgeyerek onları bir araya toplayan bir kamusal alan. Bu anlamda 80'li yıllara varıncaya kadarki süreçte stadyum planlarına baktığımızda, yani hem Türkiye'de hem elbette işte futbol oynanan diğer ülkelerde baktığımızda karşımıza genellikle stadyumda 3 ana yapı kütlesi çıkmaktaydı. Kapalı tribün, orta açık tribün, kale arkaları. Kimi stadyumlarda ise orta açık tribünlerinde üzeri kapatılıyordu ve burası da kapalı tribün haline getirilebiliyordu ki işte İnönü Stadı da bu mantıkla yapılmıştı. Bu durumda karşılıklı o kapalı tribünler numaralı koltuklu tribün ve numarasız koltuklu tribün olarak ayrılıyordu. Bu mimari kütleler her şeyden önce maç izleme konforu bakımından bir hiyerarşi oluştururlardı. En rahat oturma yerleri, sahaya en açık görüş açısı ya da yağmur, güneş ve rüzgardan korunma olanağı ya da işte onlara maruz kalma durumu. Hiyerarşi bunlardan ibaretti. Burada hemen bu mimari kütleler arasındaki fiyat farkının bir uçurum yaratmadığını da vurgulamam lazım. Çoğu stadyumlarda kale arkalarıyla o ortadaki açık tribün birleştirilmişti ve fiyatları aynıydı. Bu yüzden taraftarların tribünlere bir kimlik, üslup farklılıklarına göre dağılımı bilet ücretlerinden geçmiyordu. Bilet ücretleri bu üslup ya da kimlik farkını belirlemiyordu. Ve dolayısıyla bunların bir araya gelmesi, karışık bir görünüm arz etmesi de son derece mümkündü. Özgürce bu katmanlar, kentin bu katmanları, statü bölmeleri bu stadyumda yan yana ve karışık bir şekilde dediğim gibi olabilirlerdi. Yani demem o ki bilet fiyatları, sosyal statüleri açığa vurmuyordu. Aynı gün İnönü stadını gene hatırlayacak olursam birçok takımın yalnızca fanatik taraftarları bir grup olarak sezilebilirdi tribünlerde ve onların sesleri duyulabilirdi ancak. Bu fanatik gruba dahil olmayan diğer taraftarlar ise tribünlerde karışık gruplar oluştururlardı işte ve farklı kulüpleri destekleyenler genellikle de yan yana ya da işte karışık biçimde otururlardı. Fakat daha ilginç bir durum vardı. Tabii bugüne baktığımızda daha ilginç. Bu sosyal statülerin üslupları bağlamında oluşan gruplar birbirlerinden kesin çizgilerle de ayrılmazlardı. Mesela bazı kişiler, arkadaş grupları ya da işte kılıklarına, kıyafetlerine bakarak yer seçenler, birbirlerine yakın kişileri tribünlerde hani tam tırnak içinde tam tabiri keserek tanımamalarına rağmen kılıklarına, kıyafetlerine bakarak onların yanına oturanlar bir grup oluştururlardı ve ama onlar hemen oracıkta o anda oluşturulmuş küçük topluluklardı ve aykırı üsluplara ait birçok grubun plansızca dar bir alana sıkışması da söz konusu olabilirdi. Bu demektir ki tribünlerdeki statü üslupları ve aidiyet simgeleri İnönü Stadyumu'nda oluşmuş kamusal alanı bir geçicilik mekanına dönüştürmüşlerdi. Yani bir zaman için bir aradaydılar, bir arada kaynaşarak bir zaman için orada bulunuyorlardı. Sonra maç bitince çıkıp gidiyorlardı. Bu gruplar yalnızca maç günü rastlantısal olarak karşılaşan kişilerden ibaretti. Rastlantısal yerlere dağılan rastlantısal kamulardı. Ve böylece bu stadyum hiçbir toplumsal kesimin, hiçbir kimliğin, hiçbir aidiyet simgesinin egemen olmadığı tam bir buluşma ve aynı zamanda da neredeyse bir geçiş alanıydı. Bugün televizyon ekranlarında görüyoruz ki maçtan sonra bir futbolcu işaret parmağıyla tribünleri gösterip şu muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyoruz diyor. Eğer bu futbolcu İnönü Stadyumu'nun o eskilerde kalan o rastlantısallık ve geçiş ortamında aynı şeyi söylese gerçekten gülünç olurdu. Ve bu cümleyi anlayabilecek hiç kimse çıkmazdı. Çünkü futbolcunun o cümlesi Türkiye'deki stadyumların sonradan özellikle 1990'larda kulüplere kiralanması süreciyle birlikte o İnönü Stadyumu'nun merkezi konumunu yitirmesinin ardından ancak anlamlı olabilir. Yani futbolcunun o şu muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyoruz dediği anda hakikaten o taraftarın sadece ve sadece kendi taraftarı olduğunu bilebilmesi 1990'dan sonra olmuştur. Çünkü kulüpler o stadyumları sadece kendi malları olarak ya devraldılar ya da kiraladılar. Bu stadyumların kulüplere devredilmesi sürecinde özellikle 1990'ların dediğim gibi sonundan itibaren bu kulüpler ele geçirdikleri stadyumlara yalnız kendi taraftarlarını kabul etmeye başladılar işte. Rakip takım taraftarlarının maçlara gelebilme şansı en aza indirgenince tüm tribünler biz haline geldi. Ötekiler stadyumun duvarlarının dışına sürüldü. Bazen küçük gruplar istenildiği zaman içeri alındı. Onlar da sert tepkilerle karşılaştı. Kendilerini korumak zorunda kaldı çoğu zaman. Bazen de onlar hiç içeri bile alınmadı. Ve tribünleri işaret parmağıyla gösteren o futbolcunun cümlesi de günümüz futbol anlayışının normal bir davranışı haline geldi. Şimdi burada her şey çok hoş görünüyor. Yani sanki Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirine baktığımız zaman Müthiş başarılı bir kamusal mekan. Bu kamusal mekanda gerçekten öyleydi aslında. Yani statü farklılıklarının en aza indirgendiği o mimari ilkeye uygun bir stadyumdu orası. Ve bütün İstanbul'un katmanlarını orada yan yana görebilme şansınız vardı. Ama bu tabii her şeyi halletmiyor. Yani Türkiye'nin o sırada bu katmanlarla olan görüntüsü ya da bu katmanların stadyumlardaki yan yanalık hali her yerde aynı şekilde cereyan etmiyordu. Ya da bu yan yanalık hali bazen stadyumlarda ya da dışarıda çok daha farklı bir takım görüntülere de yol açıyordu. Şimdi madem ki 50-60 yıl öncesinden bahsediyoruz, yine eskilerden devam edelim. Bu madalyonun acaba diğer yüzü neydi? Bu sefer de elime Nurullah Ataç'tan bir yazı geçti. Onu da dosyalamıştım. Ona baktım. Nurullah Ataç da şöyle bir durumdan dem vuruyor. Hani gazetelerin spor sayfaları genellikle manşetlerden yani köşe yazılarından manşetlere kadar her yerde, aslında sadece manşetlerde değil. Bu eskiden de daha fazlaydı. Şimdi bir parça gevşedi bu iş. İyi ki gevşedi. Hep savaş ve silah terminolojisine gönderme yapar spor sayfaları. Yapar, eskiden daha çok yapardı. Gelişi güzel seçilmiş birkaç gazeteye şöyle bir göz attığınızda bunu hemen hepsinde görebilirdiniz. Bu alışkanlığın hiç de hafife alınmayacak bir boyutta olduğunu da saptayabilirdiniz. Nicelik açısından hemen hemen hepsinde çokça bu karakter sürerdi. Örneğin bir gazete 1960'ların sonundan 70'lerin sonuna kadar ki o karaktere baktığımızda şöyle bir manşet atmış bir maçtan sonra: son kahraman, bir futbolcuyu kastediyor. Başka bir gazete şöyle yazıyor: Beşiktaş Feyenoord'da son dakika golüyle teslim oldu. Yine tabii bir savaş terminolojisi. Bir diğerinin kullandığı başlıklardan biri, Sergen'in futbol oynadığı zamanlardan, Sergen'in takımı zaferi göğüsledi. Hemen sonraki gazeteye bakıldığında şu manşet okunabilir: düelloyu Okur kazandı. Mehmet Okur'dan bahsediyor. Bir başkası ise şöyle: Kartal'ın dört atlısı. Şimdi spor karşılaşmalarını savaşla ya da silahlı çatışmayla eşdeğer göstermek okuyucunun kanını kaynatmakta besbelli ve taraftarın heyecanını dizginlenemez bir hale getirmekte çok etkili oluyor. Bu gerilimi yaratmak da doğrudan doğruya daha fazla tiraj ve para anlamına geliyor elbette. Bu tavır ayrıca tiraj ve paranın yanında o manşetleri atana ayrı bir haz veriyor da olabilir. Aynı zamanda okuyana da bir haz veriyor olabilir. Belki spor yazarlarının televizyonu da hani bugün işin içine katarsak ve yorumcularının kendilerini önemli hissetmeleri adına da bir anlamda yararlıdır bu manşetler ya da konuşmalar. Ama söz konusu yöntem yeni keşfedilmiş değildir. Yani bugün de bu varsa, bugünkü o yöntem dediğim gibi 50-60 yıl öncesine, hatta belki biraz daha geriye dayanan bir yöntemdir. Şimdi Nurullah Ataç'tan bahsedeceğimi söylemişti. Nurullah Ataç bir yazı yazmış bu konuda. Ve hiç harfini bile değiştirmeden aynen aktarayım size. Diyor ki: gazetelerin spor yazılarını okumam, anlamam da mümkün değildir. Yani anlamadığı için okumuyor. Parantez içinde ayrıca başka bir konuya da değinmiş. Bu sport sözcüğüne de Türkçe diyor bir karşılık bulmalı. Nurullah Ataç'tan tabii böyle çıkışlarda beklenir. Bugünkü son havadisin, Ataç'ın yazısına devam ediyorum, son yüzünde kocaman bir başlık gözüme ilişti: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı dize getiren Beykoz. Dize getiren, ne oluyorsunuz? yenen demek yetmiyor mu? Bu takımlar birbirinin kanına mı susamış? Yakında dize getiren demeyi de yeterli bulmayacaklar, aman dileten gibi sözler uyduracaklar. Tarzan ağzı. Öyle sanıyorum, o başlığı koyan yazar çok güzel bir söz söylediğini sanıyordur. Kim bilir, onu bulduktan sonra ola ki kollarını kabartarak bir bakmıştır şöyle çevresine. O başlığı gördüm de usuma geldi. Yine tabii Ataç dili, o başlığı gördüm de aklıma geldi diyor. Geçenlerde duydum. Koç yiğit ozanlarımızdan biri su, ateş, Türk, üçümüzden ürk buyurmuş. Beğenenler de olmuş bu sözü. Ben güldüm. Gülmesem kızardım. O ozan Türk ulusuna sövüyor, onu aşağılıyor diye kızardım. Belli ki o değil dileği, tersine övmek istemiş. Övmek istemiş ya, pek düşünmediği için Türk'ü yangın gibi, su akımları gibi yıkımlara benzetmiş. Yıldıracağız Acun'u. Kişioğlunun büyüklüğü yıldırmakta değil, önüne geleni yıkıp geçmekte değil, yapıcılıkta, kuruculukta, kendini sevdirip yeryüzüne barışı yaymaktadır. Bu cümleler işte Nurullah Ataç tarafından 1957 yılında yazılmış. Onun yazdıkları bugüne ait bir eleştiri gibi algılanabilir mi? Yazıda yer alan düşüncelerin yersiz ve günü geçmiş olduğu rahatça savunulabilir mi? Tabii ki bu da akla getirilebilir. Ama son söz olarak programın sonunda şunu söyleyeyim ki, demek ki Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı o stadyum şiirinde, evet, insanlar bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak orada biz duygusu ya da en azından bir empati duygusuyla birbirlerine yaklaşıyorlardı, ama her şey bundan ibaret de değildi. O empati duygusu yavaş yavaş biz duygusu güçlendiği zaman, ki öyle oluyordu demek ki, Nurullah Ataç'ın da ortaya koyduğu eleştirileri haklı çıkartacak boyutlara da ulaşabiliyordu. Gelecek hafta bir başka gündem konusunda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kükreyen Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.